Eko Groszki z PGG. Zamów u autoryzowanych sprzedawców węgla PGG lub na sklep pgg.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się godzina 6. Czas na serwis Anna Zaleśna-Sobera. W czwartej fali pandemii padają kolejne rekordy zakażeń i zgonów. Sejm może rozpoczynać pracę nad ustawą o sędziach pokoju. Stabilizuje się sytuacja pogodowa w kraju. Wiatr słabnie. Pandemia nie zwalnia. Najnowsza liczba zakażeń koronawirusem to 15,5 tysiąca. Zmarło aż 250 osób z COVID-19. To najwyższe statystyki w czwartej fali zachorowań. Dziś o sytuacji epidemicznej i ewentualnych kolejnych krokach w walce z pandemią będzie rozmawiał zespół zarządzania kryzysowego. Liczba nowych zakażeń koronawirusem rośnie dynamicznie, ocenił minister zdrowia Adam Niedzielski. Te 15 tysięcy nowych zakażeń robi na wszystkich wrażenie i w zasadzie przez ostatnie tygodnie mamy do czynienia z bardzo dynamicznym wzrostem zakażeń. Wyraźnie rośnie również obłożenie łóżek w szpitalach. Zajętych jest prawie 8600 miejsc dla pacjentów covidowych, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodatkowo przyjęliśmy 338 pacjentów, przebywa w polskich szpitalach pacjentów zakażonych COVID-19, 8595. Następne dni pokażą, czy ta tendencja jest trwała, czy to jest taki efekt tych trzech dni wolnych, które są za nami. W całej Polsce działa już 18 szpitali tymczasowych. Baza łóżkowa jest systematycznie zwiększana. Barbara Góra, Polskie Radio. Do Sejmu trafił projekt ustawy o powołaniu sędziów pokoju. Dokument podpisał i skierował do prac w parlamencie prezydent. Prace nad tymi rozwiązaniami prowadził od wiosny zespół pod kierownictwem profesora Piotra Kruszyńskiego. Profesor przypomina, że bolączką polskiego wymiaru sprawiedliwości jest przewlekłość postępowań. Teraz ma się to zmienić. Czy sprawa dotyczy kradzieży roweru, który jest wart ponad 500 zł, bo no poniżej 500 to jest wykroczenie, czy zabójstwa 10 osób, to ona mniej więcej toczy się podobnie. Ja oczywiście przesadzam, ale tylko trochę przesadzam. Projekt zakłada, że sędziowie będą mogli orzekać w drobnych sprawach karnych i o wykroczenia, pod warunkiem, że nie będą one wymagały powołania biegłych. Propozycja wprowadzenia instytucji sędziów pokoju to jeden ze sztandarowych pomysłów Kukiz15. W grudniu rozpoczną się prace przy budowie muru na polsko-białoruskiej granicy. Ma on powstać do końca pierwszej połowy przyszłego roku. Ograniczymy nielegalną migrację, mówił wieczorem w publicznej telewizji szef MSWiA Mariusz Kamiński. To jest najlepsza metoda, żeby w sposób zasadniczy ograniczyć masową nielegalną migrację, jaką przeciwnicy naszego kraju, jaką wrodzy wschodni satrapowie starają się tutaj zdestabilizować sytuację w Polsce i zorganizować masowy przerzut przez naszą granicę. Zapora ma kosztować 1,615 mld zł. Dziś Polska poinformuje w Brukseli o ostatnich białoruskich prowokacjach w pasie przygranicznym. Ma o tym mówić ambasador przy Unii Andrzej Sadoś na spotkaniu z przedstawicielami państw członkowskich. Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret pogłębiający integrację Moskwy z Mińskiem. Jak podała agencja RIA Nowosti, dokument podpisał również rządzący na Białorusi Aleksander Łukaszenka. Dekret nazywany integracyjnym obejmuje 28 obszarów współpracy w ramach tzw. państwa związkowego Białorusi i Rosji. Na podstawie dekretu mają zostać zintegrowane systemy walutowe i emerytalne obu państw, polityka podatkowa i programy socjalne. Dodatkowo Rosja i Białoruś zintegrują działania w obszarze zwalczania terroryzmu oraz umożliwią wzajemny dostęp do systemu zamówień państwowych. Według agencji RIA Nowości zostanie także sformowany wspólny rynek ropy i gazu. Na podstawie dekretu integracyjnego Moskwa i Mińsk zaakceptowały wspólną doktrynę wojskową i jednolitą politykę migracyjną. Przeciwko pogłębianiu integracji Białorusi z Rosją występuje białoruska opozycja, której przedstawiciele ostrzegają, że ich kraj jest narażony na utratę suwerenności. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Stabilizuje się sytuacja pogodowa w kraju. Wczoraj silnie wiało na północnym zachodzie i w górach. Na Śnieżce porywy wiatru sięgały 140 km na godzinę. Teraz wiatr słabnie, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Wiatr się uspokoi. Niszcz na szczęście przesuwa się dosyć szybko przez nasz obszar, no ale jeszcze będzie odczuwalny. Porywy wiatru do około 60 km na godzinę mogą występować. Mocniej powieje jeszcze na Suwalszczyźnie. Tam porywy do 75 km na godzinę. Firma meblowa Nawrocki, spółdzielnia mleczarska Mlekpol oraz Sunroof Technology, firma produkująca dachy solarne. Wśród laureatów nagród gospodarczych prezydenta Andrzej Duda wręczył je w Rzeszowie podczas kongresu 590. Wszystkie te firmy to są naprawdę firmy świetne. To są firmy, które nawet w okresie pandemii koronawirusa radziły sobie jak tylko się dało, ale ich zarządzający z wielkim sercem podchodzili i mądrością do tego, jak radzić sobie w tych trudnych czasach. To właśnie dlatego mogli być w tej grupie, wobec której rozważana była ostatecznie kwestia przyznania Nagrody Prezydenckiej. Grono ekspertów wybrało 21 podmiotów nominowanych do nagrody, a prezydent wskazał laureatów w 7 kategoriach. Najpiękniejsze partie wokalne z oper Moniuszki, Czajkowskiego, Rachmaninowa, Verdiego i innych wybitnych kompozytorów w mistrzowskiej interpretacji Piotra Byczały zawiera album Polskiego Radia pod tytułem Arie. Dziś premiera dwupłytowego wydawnictwa z nagraniami zrealizowanymi w 2009 i 2011 roku, mówi dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia Bogna Kowalska. I to nagraniami zrealizowanymi tu w Polskim Radiu w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Jak do tego doszło? W 2009 roku Piotr Byczała przyjechał tu nagrywać arie słowiańskie, bo takie było zamówienie ówczesnej, już nieistniejącej niemieckiej wytwórni płytowej Orfeo. A po 2 latach Piotr Byczała wrócił, bo postanowił właśnie tu nagrywać swoją drugą płytę dla Orfeo, czyli arię Verdiego. Piotrowi Byczale towarzyszyła Polska Orkiestra Radiowa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I czas na pogodę. Piątek. W przeważającej części kraju pochmurny z większymi przejaśnieniami. Jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Miejscami może popadać. Temperatury maksymalne od 7 do 11 stopni. Chłodniej na Podhalu maksymalnie 6. Trójka. Program trzeci. I have to praise you. Grupa Fatboy Slim otwiera muzycznie nasze dzisiejsze przedweekendowe, piątkowe, porankowe spotkanie na antenie radiowej Trójki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Katarzyna First-Wojtkowska, Paweł Turski, Łukasz Sobolewski. Kłaniamy się w pas. Radzisław, którzy są Państwo po drugiej stronie, wspólnie przez mrok będziemy, drodzy Państwo, dziś się przebijać w stronę słońca, w stronę piątkowego popołudnia, w stronę weekendu. Po drodze wiele ciekawych, interesujących, ważnych tematów. Dziś oto bowiem mija 36. rocznica pierwszej w Polsce udanej transplantacji serca w roku 85. w Wojewódzkim Ośrodku Kardiochirurgii w Zabrzu. Tę przełomową dla naszej medycyny operację przeprowadził zespół medyków pod kierownictwem profesora Zbigniewa Religii. Będziemy wspominać ten dzień, no i będziemy rozmawiać o rozwoju transplantacji, między innymi z synem profesora, doktorem Grzegorzem Religą. Ten temat w porze na Trójkę pojawi się jeszcze przed godziną siódmą. Po siódmej zaś odwiedzimy nadleśnictwo Warcino na Pomorzu, gdzie w środku lasu powstanie 1,5-kilometrowa aleja dzikich jabłoni. Pytają Państwo, po co? Jabłoń jest to drzewo owocowe, pięknie kwitnące. Wszystkie pszczoły, które chcemy, żeby wracały do lasu, chcemy, żeby miały ten pożytek, dlatego chcemy je utrzymać w lesie, bądź też zaprosić do lasu, by mogły zapylać te i inne też drzewa. Będzie więc o pożytecznych jabłoniach, ale sprawdzimy również o poranku, czy noszą Państwo maseczki. Teraz jest taki czas, że powinniśmy nosić te maseczki, no ale niestety jest bardzo ciężko. Ja ich generalnie nie chcę nosić, no ale nie mam wyjścia, noszę. To jest dla naszego zdrowia, ale ja zmieniam codziennie. Nie jestem za, nie jestem przeciw, po prostu noszę maskę, bo to jest mój wybór. To co pewne, to to, że temat jest ważny, szczególnie w momencie, gdy raporty Ministerstwa Zdrowia, te najnowsze, mówią o ponad 15 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. No a po godzinie 8 zadzwonimy również do dzisiejszego jubilata. Muzyk, kompozytor i instrumentalista Robert Chojnacki ma dziś urodziny. Jakie ma plany na przyszłość, tę bliższą i tę nieco dalszą? Spytamy po godzinie 8. Zaśpiewamy też 100 lat. W sam raz będzie do kawy. O pozostałych jubilatach już za chwilę w naszym kalendarium muzycznym. Is anyone that's feeling lonely? It just can't be me only.

Mają na swoim koncie takie hity jak Chłopaki nie płaczą, Nie, nie, nie, Warszawa czy Irish. Muniek Staszczyk współpracował także z wieloma znanymi muzykami, między innymi z zespołem Manam, Kasią Nosowską czy Pijamą Porno. To właśnie on okrażony swąd, nie jego swąd. Zygmunt Staszczyk podobno zwiał, ubrany był w plastikowy płaszczyk. Zygmunt Staszczyk, ktokolwiek go widział, coś o nim wie. Niech zgłosi się, niech zgłosi się. Policja i wojsko znaleźli trop, to był fajny chłop, Zygmunt Staszczyk. I mamy dziś jeszcze jedne bardzo ważne urodziny. W roku 1967 w Białymstoku urodziła się Katarzyna Szczot, czyli nikt inny jak po prostu znakomita wokalistka Kaja. W 1988 roku wydała swój debiutancki album zatytułowany Kaja, ale największą popularność przyniosły jej nieco późniejsze kompozycje, takie jak Fleciki, Supermenka czy Na językach. Oraz oczywiście nagrany wspólnie z Goranem Bregowiczem album Kaja i Bregowicz z 1999 roku. Głos wokalistki można usłyszeć także w nagraniach grupy Tilt, Demono czy Obywatela GC, ale chętnie współpracuje także z młodymi polskimi artystami, takimi jak Mary z Polski czy Wiki Gabor. Gdybym mogła być mężczyzną, all I am is a man. I want the world in my hands. I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. Use the sleeves of my sweater, let's have an adventure. Head in the clouds, but my gravity centered. Touch my neck and I'll touch yours. You and so far away, the goosebumps start to raise, the minute that my left hand meets your waist, and then I watch your face, put my finger on your tongue, cause you love the taste, yeah, these hearts adore, everyone the other beats hard as four, inside this place is warm, outside it starts to pour. Let me hold,

Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi polowieczni gry. Nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi polowieczni gry. Nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Prędko wyjadą teraz na wakacje nasi podopieczni, dopiero za kilka miesięcy najwcześniej, jak dobrze pójdzie. Zaś przegląd prasy, drodzy Państwo, w Trójce już teraz. Prasowanie w Trójce. No dobrze, zaglądamy do dzisiejszych gazet. Zaczynamy od Gazety Polskiej Codziennie, która na stronie 19 pisze tak oto. To jest moment, kiedy jesteśmy wszyscy razem. Akcja wspólnego śpiewania hymnu. Festiwal Niepodległa na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Transmitowany w mediach koncert dla Niepodległej, Chopin, Norwid Niemen oraz dwie premiery filmowe. Takie wydarzenia zapowiedziało Biuro Programu Niepodległa we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach obchodów 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody Narodowego Święta mają być radosnym świętowaniem, mają być świętowaniem jednoczącym nas, mają mieć też wiele różnych aspektów. O tym, gdzie i jak będzie można już niebawem świętować w biało-czerwonym rytmie, mogą Państwo poczytać na stronie 19 dzisiejszej Gazety Polskiej Codziennie. Teraz już Super Express i strona druga. Historyczna waloryzacja. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku polscy emeryci i renciści mogą spodziewać się gigantycznej waloryzacji. Wiceminister finansów Piotr Patkowski przyznał, że jeszcze w tym roku inflacja może osiągnąć nawet 8%. To nie jest dobra informacja, ale jest też ta lepsza. Zdecydowanie oznacza to bowiem, że świadczenia dla seniorów wzrosną o blisko 10%. I tak, jeśli ktoś pobiera aktualnie tę najniższą emeryturę, a więc wynoszącą nieco ponad 1000 zł, to zyska po tej waloryzacji ponad 101 zł miesięcznego świadczenia. Jeśli ktoś ma emeryturę na poziomie blisko 2700 zł, to po waloryzacji zyska już ponad 260 zł. No i tak proporcjonalnie. Im wyższe świadczenia, drodzy Państwo, tym wyższy zysk po waloryzacji. Tak wysokiego wskaźnika nie było od 20 lat. Więcej o tym poczytają Państwo na stronie drugiej dzisiejszego Super Ekspresu. Teraz już dodatek weekendowy plus minus do dziennika Rzeczpospolita. Strona 30 i 31 zainteresuje, myślę, nie tylko fanów piłki nożnej. Wielkimi krokami zbliżają się kolejne mecze naszej reprezentacji. 12 listopada w meczu Polski z Andorą zadebiutuje najpewniej wychowany w Anglii Matthew Cash, którego matka jest Polką, ale on nie mówi w naszym języku i to nie pierwszy taki przypadek w historii reprezentacji Polski. W artykule wiele poczytają Państwo między innymi o krnąbrnym obraniaku, o wynalazkach Leo Benhakera, jak chociażby Roger Guerreiro, czy o tych zdecydowanie świeższych pomysłach na wzmocnienie naszej kadry, takich jak Thiago Cionek, bardzo ciekawy i rozbudowany wątek też poświęcony jest Emanuelowi Olisadebe. Pamiętamy jego występy z orłem na piersi. Jak to się wszystko skończyło? To ta historia jest może nieco mniej znana. Emanuel Olisadebe święcił w kraju triumfy i sukcesy z drużyną Polonii Warszawa. Po wyjeździe z Polski grał jeszcze z Panathinaikosem Ateny w Lidze Mistrzów, w Portsmouth na Cyprze, w Chinach, ale nigdzie już nie zrobił kariery. Jego licznik w reprezentacji zatrzymał się na 25 występach i 11 bramkach w ciągu niecałych 4 lat. Po kilkunastu latach małżeństwa na odległość rozszedł się z żoną i wrócił do Nigerii. Żadnych związków z Polską już nie ma. Więcej o farbowanych lisach, tak zwanych, w artykule Polacy z odzysku mogą Państwo poczytać w Plusie Minusie, dodatku do Rzeczpospolitej na stronie 30 i 31, a ten artykuł zainspirował mnie do takiego oto pytania, jeśli mowa o dzisiejszych naszych sympatycznych porankowych rozważaniach. Drodzy Państwo, czy właśnie pozyskiwanie do naszej narodowej drużyny zawodników, którzy mieli jakieś związki z Polską albo prawie ich nie mieli, ale mogliby wzmocnić naszą reprezentację, to Państwa zdaniem dobry pomysł. 2 2 i 7 3 czekam na Państwa głosy w tym temacie. I'm into- zegary pokazują 6:47. Drodzy Państwo, czas na temat, który już anonsowałem. To był sukces okupiony ogromnym poświęceniem i walką z przeciwnościami losu. Dzięki niemu polska kardiochirurgia zasłynęła na całym świecie. 36 lat temu w naszym kraju po raz pierwszy z powodzeniem wykonano transplantację serca. Dokonał tego zabrzański zespół kierowany przez profesora Zbigniewa Religa. Od pierwszej nieudanej próby transplantacji serca w Polsce do sukcesu zespołu kierowanego przez ówczesnego docenta Zbigniewa Religę minęło 16 lat. Naprawa ludzkiego serca była życiową misją dawnego szefa zabrzańskiej kliniki kardiochirurgii. No bo jeżeli prawie 2 lata jesz i śpisz w gabinecie swoim w szpitalu, no to o czymś to świadczy. Jan Sarna, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii imienia profesora Zbigniewa Religi. Tu wykazał się czymś, co mają tylko wielcy ludzie, to znaczy nie tylko wyobraźnią, ale i siłą woli, żeby się zdecydować na to, żeby iść do Zabrze, którego nie znał, wiedział tylko jak gra górnik Zabrze. On zresztą i jego żona już byli wtedy zagorzałymi kibicami górnika Zabrze. Przyszedł dlatego, że chciał się usamodzielnić od profesora Sitkowskiego, który nie pozwalał mu robić transplantacji serca. Powiedział mi, że po moim trupie. No i z opowiadań profesora Religi wiem, że tak było. W poprzednim roku w Polsce wykonano 146 transplantacji serca. Kolejne setki osób czekają na przeszczepienie swojego wadliwego organu z nadzieją na długie i zdrowe lata. Transplantacja serca to wciąż bardzo wymagający i trudny zabieg, choć od pierwszych prób zespołu Zbigniewa Religi sporo się zmieniło. Mimo naprawdę genialnych postępów techniki medycznej mamy 2 implantowalne systemy wspomagania serca, ale nie ma lepszego systemu niż serce biologiczne. Kardiochirurg dr Roman Przybylski. Z pozoru łatwy przeszczep może skończyć się tak zwaną pierwotną niewydolnością przeszczepionego serca, wspomaganiem krążenia i powikłaniami z tym związanymi. Każdy wymaga szczególnej uwagi i pełnego skupienia całego dużego zespołu. Jestem, nieskromnie powiem, jedynym praktykującym chirurgiem, który jest po operacji kardiochirurgicznej, więc znam to z obu stron. Profesor Zbigniew Religa kilka lat po udanej transplantacji dążył do usprawnienia zabiegów związanych z przygotowaniem i wykonaniem transplantacji i innych procesów kardiochirurgicznych. W tym celu powołał działającą do dziś Fundację Rozwoju Kardiochirurgii. Praprzyczyną było uruchomienie przez pana profesora Religię wraz z zespołem programu transplantacji serca w Polsce, co pociągnęło za sobą konieczność, bym powiedział, żeby nie tylko leczyć ludzi, ale także rozwijać naukę. I teraz trzeba było stworzyć jakiś ośrodek, którego działalność byłaby nakierowana na działalność naukowo-badawczą i wdrożeniową, a nie tylko na leczenie ludzi. I stąd jakby myśl u profesora powstała, że chciałby tworzyć sztuczne serce, biologiczne zastawki serca, robot kardiochirurgiczny. Temu właśnie miało służyć stworzenie fundacji jako ośrodka, który by prowadził prywatny, czyli fundacyjny Instytut Protez Serca. W Polsce rekord długości życia po przeszczepieniu serca wynosi 30 lat, 1 miesiąc i 14 dni. Rekord świata jest dłuższy o 3 lata. A temat ten przybliżył nam Michał Fedusio. Do rocznicy pierwszej udanej w Polsce transplantacji serca wrócimy, drodzy Państwo, jeszcze po godzinie 8:00 z synem profesora Zbigniewa Religi, Grzegorzem, rozmawiała nasza reporterka. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bezchmurne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, niech wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził ktoś, kto pokochał mnie. Lampa nad progiem, krzesło i drzwi. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś.